2000 amazazpitik Sarneguko erritarrek lantzen duten inesa de gaxenen historiak Bastida zentroko arku plaza hartu du. Euntalaua izale, zortzisatan amazazpi musikari. Ederra benetan, eskertzekoa da. Pasarte bat, zek unkizitu gehien bat. Azkenengoa, gogoratzen duena arindoala bizitza, baina danon artien alkartasuna behar dugula. Nik ez dut afronturik eginen esilotarri, ez pitute zautzen untsa egia erran pastolala, baina kantiak, ederrak atxemen ditut, musikak, koloria bazen musiketan, difenta da, eh? Bastidan berian, Gaxengo Inesa 1586an sortu zen, 16. mende bukaeran, Dolankren denboran etengabe sorginkeria zakusatia izan zen eta hak hua ukatzen. Pantxika urruti errezenta. Ez dakigu gaizan handirik haktaz, bat ikiguna da, ebe lau egun urte behan dago, oano aipatzen dela inezak esan, nahi du erran zerbait nortasun eder bat azuela edo beti gogoa duzu hunkitzea jenten hunkitzea, nik asmatu dut azken esena hoi, jeikaldi hoi jenten hunkitzeko eta uste hunkitu ziela ikusitut nigarrak, ikusitut malkoak. Eta, bon, nike, ordine, ba. Pastoralain berezitasuna handia, euskaraz eta lehen aldikotz gaskoieraz sortu dela, idazleak Itxaro Borda eta Iban Barre izan dira. Emaileek eman dute biziki duinki eta bai, biziki unki garria zen. Honek izkiatu dut euskaraz eta frantsesez hastapenean eta pertsonaia batzu sortu ditut gaskoiez mintzatzen altzirenak eta horiek ditugu gero eta gaskoierat pasatu. Karika esiak karika patara, ongi ikasiak gara Bastidara. Inesa de Gaxenen historia bizi berrituko da ono irailain 21 eta 22an bardo zen.